سورة الأنبياء درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر غمجن بنكري لرا مصيبة لهم وتتلقاهم الملائكة ملاقات بوكي دي سرا فرشتي مخامخ بشي بديوان دي فرشتي هذا يومكم الذي دادر وستاسو آغا كنتم توعدون جتاسو سرعي وادا شوام فدار وزمانه چې ډېره حوالناک روز به وي د یارې روز به وي دغه روز چې د یارې حالت به وي الله به جنتیان او نیکان چې کوم پرهیزګاران خلک یې د دغې یارې نه محفوظ وساتي او پرښتې به استقبال کوي او دارنګې پرښتې به ورته وایي چې کومه وعده تاسو سره الله تبارک وتعالی کړې وه نن د هغې ورځ ده او دارنګې په نورو صورتونو کې اومه په ډېرو ځایونو کې حتی دا چې دنیا کې هغه فرشتې ولله د مرګ راځي ولله زیرې ورکوي مختلفو صورتونو کې حتی دا چې جنتیانو ته به ارکلی وي او د هرې دروازې نه به پې داخلیږي اور دبوی چې سلام علیکم او تاسو باندې د سلامتی اید الله تبارک وتعالى د طرفنا نو دا هغه خلکو د فاره خوشخبری او زیری ورکی کوم خلکو چې غید الله تبارک وتعالى د توحید مسله او د الله د پیغمبر تابعداری او د قران او د سنت مطابق ژوند او د دې دنیا نه د ایمان په حالت کې رخصت شوی دا غی د پاره به دا خوشحالی او پرشته به ول خوشخبری ورکی او دا ډیر لوی د خوشحالی روز به چې چا د پاره دغه خوشخبری نصیب شي زکه چې کم خلق عذاب ته دنکیږي دا غی حالت وګوره چې سمره د افسوس او سمره د تکلیف وي. یوم نتوی السماء کتوی السجل للکتب یوم نتوی السماء کلا چې ونغاړو موږ اسمان سجل للكتب پشان د نغختلو د منشي خپل کتابونو لرا کما بدأنا اول خلق لکه څنګه چې شروع کړی و منګه اول ځل د پیدایش نعیده نو واپس پکو دی لرا وعدا علینا وعده د په موږ باندې انا کنا فاعلین یو منګه کوونکی. وګوره دا څومره غټه آبادی د اسمان او د اسمان د فاسه وو بلندی د اسمانونو نورې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې څنګه د نشنه مې پیدا کړي دغسې هغه نشته به واپس کړم او دارنګې هغه اسمانونه څنګه چې منشي خپل کتابونه راټول کړي او بندې کړي داسې به د دې معامله او وخت مقرر دی په هغه وخت به دا عرصه ختم شي او دارنګي څنګه چې می دا پیدایش په دنیا کې پیدا کړو نو دارنګي چې دی معنی وفات راغې نو د قیامت پر ځمای د دی بیا را ژوند کول هم دغه څه چې څنګه می ژوند کړو الله تبارک وتعالى وای بیا بزرا دی جرا ژوند کم او دا وعده د پمنګ معنی چې دی با حساب کتاب تا را پاسول شي او منګه د دې کار کوونکیو الله تبارک وتعالى ته هیڅ خبره ګران نه نه څنګه چې شروع کول داری او سیس هغه ډیر ګرانی نو بیا دا غي دوباره راوستل دا خو دومره مشکل کار نه نو الله ته مشکل کار ګران نه دی نو آسان کارونه ها هغه ته بس او مشکل شي هغه داسې ذات ته چې سو غواړي ها داغه صرف په حکم باندې او په امر باندې هر یو سیس کیږي موږ کوونکي دې کار لرا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر و تحقیق لیکړو موږ په زبور کې من بعد الذکر پس د ذکر نه ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې زمکه وا بخلی دی لره بندگان زمنګ نیکان. الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا الله تبارک وتعالى په خوانی کتابونو کې د زبور نه مراد ټول آسماني کتابونه شي. همغه الله تبارک وتعالى فقای کې دا خبر لیکل دا چې زمکه دا په میراث سره وړي زمانه کان بندگان. آیا د دې زمکه نه کم زمکه مراد ده؟ نو تفسیر تبری هغه ذکر کوي چې مفسرین علما کرام بعضی د دینه د دنیا زمکه اخلي او بعضی د دینه د جنت زمکه اخلي. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه چې کوم روایت ته قال ارض الجنه هغه د دینه مراد هغه زمکه د جنت ته. او دارنګي لکه څنګه چې دلته د دې خبرې ذکر دی چې موږ ازمکه ورکو بندگانو نیکانو لا نو ګورئ تاسو په سورۃ الاعراف کې هم الله تبارک وتعالى د موسی علی السلام د قوم سره چې الله تبارک وتعالى د موسی علی السلام په جبا د موسی علی السلام په ذریعه سره غی خبرې هغه خبرې قران کې ذکر کړي د 128 نمبر آیات کې فرمایي قال موسی لقومه استعینوا بالله وی موسی علی السلام خپل قوم ته چې امداد غواړي په نوم د الله تعالی سره وزبرو او کلک شهید الله تبارک وتعالى په توحید د الله په دین باندې ان الارض لله یقینا زمکه د الله ده یورثها من یشاء میراث کې ورکې دل رچاته چې خو خشی من عبادی د خپل بندگانو نه میراث زکه ورته ویلی شي چې د چا په اختیار کې داوی او غي د دنیا نه رخصت شي او یا کمزوري شي دا غي په ځای باندې لازمه کې کوم نه نور او هغه ضرور وته یا پس مګه کې پاتې شي خلکو ته میلاوي شي دا د الله تبارک وتعالى خو خدای چې چاله ورکي. خو دلته موسی علی السلام دا خبره فرمایي چې دا خو د دنیا زمکه ده چې الله چاله ورکي نو دا خو غیر مسلمانانو له حکومتونه ورکړي دي. یعنی مقصد دا د موسی علی السلام په مقابله کې څوک داغه په مقابله کې پیرون حکومت ته چاو طاقت هغه وخت کې چاو د پیرونیانو اغیله زمکه ورکړي وا الله خو زمکه ورکي نیکانو لهم او دا رنګ بدانو لهم ورکي. خو دلته وسره یو لفظ الله تبارک وتعالى د موسی علی السلام په بیان کې بیانې والعاقبت للمتقین اخیری انجام د چا لپاره دی؟ د لپاره د متقینو. نو مطلب دا چې سورۃ الانبیاء کې کوم زمکه ذکر کیږي نو بعضی تینا مراد د جنت زمکه غستې ده او بعضی تی د دنیا. خو مطلب دا چې دا د جنت زمکه زکه چې په دنیا کې خو الله تبارک وتعالى مسلمانانو مؤمنانو فرزګارانو لومه حکومتونه ورکړي دي ورکي او دارنګي غیر مسلمو لا او دارنګي بدانو او ناکاره خلق لهم الله تبارک وتعالى ورکړي دي. نو د دې وجنا د دې بیان او د موسی علی السلام د دې د دې حوالی سره د دینه مراد چې کوم دی اغزمکه د اخرت کې د دینه واغستې شي نو اومه الله تبارک وتعالى وی دا ما مقرر کړی را د فرد نیکانو بندگانو او د زمکه کوم حکومت او خلافت چې الله تبارک وتعالى چاله ورکی نو هغه هم چې نیکانو خلقو تاواله شي نو د نیکانو خلقو د پاره حکم سده داغه حکم چې کوم دی په سورۃ النور کې 55 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې زه چا لازمکه ورکم سورۃ النور 55 نمبر آیات دی پسې دویم سورت لگا سورۃ النور 55 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړی دی الله دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی منکم ستاسو نه وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک مطابق ته شریعت ليستخلفنهم في الارض خامخا خلافت ورکم دی لره پس مګه کې کم استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې می خلافت ورکړو هغه کسان لره چې مخکې د دینو ولا يمكنن لهم خامخا مضبوط پکم دی لره دینهم الذي ارتدى لهم دین د دوی هغه چې پسند کړی دی دوی د پاره ولا يبدلنهم خامخا بدله کې ورکم دی لره من بعد خوفهم امنا فاستخف د دین امن يعبدونني نزما عبادت پکې لا یشرکون بی شیئا او نه بیسه در کوي زما سره هیڅ سیز. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. نو مقصد دا چې چا لمې خلافت نیکانو خلکو له ورکړی دی د هغې کار بسي د هغې کار بدایی چې هغې به د الله تبارک وتعالی دین په دې دنیا باندې قایموي. او دارنګې الله تبارک وتعالی وایي هغه دین چې ما ولا پسند کړی دی. زمونږ د پاکستان 1947 کې په دې باندې وجود ته راغلی وو چې د دې چې کوم دی هغه حصول د څه دپاره دی حاصل ایدل لکسه ده پاره دی چې لا اله الا الله تروسه پورې هغه خبره کیږي. خو چې کله کم خلق طاقتور دی او هغه سره په لاس کې اختیارات دي په خله باندې خبره کوي خو عملی طور په پاکستان کې چاونه لیدل چې لا اله الا الله د پاره دستور د لا اله الا الله د پاره قانون د لا اله الا الله د پاره د مسلمانانو یو حاصل شوی ملک هغه وچلیدل. افسوس صد افسوس چې څومره خرابای زمنګ په ملک کې چې هغه د دین په شکل باندې خلکو اختیار کړی دی دا غي بس تپوس کوي او کته د الله تبارک وتعالى د دین خدمت کوي یا انصاف او عدل راوستل غواړي دا نه پرې نه دی پرې دی او ته بالکل دی وته نه پرې دی چې کم ځای زمنګ په ملک کې سو کوم د عدل او د انصاف خبره کوي هغه باندې بالکل زمنګ په ملک ولی منګ غلامان یو او ټول عمر زمنګ عادت ته غلامانو دي او دا غلامی چې موږ کیسو پوری پرتای موږ به کوم نه د حق او د عدل او د انصاف لپاره आवाज نشو چتاولي. الله تبارک وتعالى د اسمان نه داسې نه راغورځي خپل قانون چې هغه پتا معنی په زور راولي که په زور راوسته ایسو په دې دنیا کې کافر نو فرشتو کې یو بغیر د الله د حکم د منلو نه دا څوکشتي چې معمولی نافرمانی وکي انسانان خپل اختیار ورکړي موږ سره دا غینه چاغي لا الله تبارک تعالی موږ خپل ملک راکاو داغي باوجود پکې موږ دا قانون نافذ نه کوم چې الله تبارک تعالی وایي چې زول خلافت ورکم دی به زما عبادت کوي او زما دین به په ملک باندې قائمای شرک پنه کوي زما سره ورشي د شرک اډو ته وګوري په جمعاتونو کې خلک غډیږي په خول غرزيږي او دا وی عيد میلاد النبی دی ک نبی علی السلام دا حالت لیدو او دارنګي داغه صحیح امتیانی او صحیح حکومتي په الله یکنو کې د خلکو له سزا ورکول پکار دي چې تاسو د نبی علی السلام په دې طریقه باندې داسې د شریعت او د اسلام نه خلاف کارونه کوي سزا ولله پکار ده داسې خلکو له غچر کوي. نو شرک پنه کوي او چا چې کفر وکړو الله تبارک وتعالى وي دغه کسان دي دي ظالمان. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وي ززمکه ورکوم نیکانو خلقو لا نکو مراد تینا دی دنیا زمکا ورکول شی نیکانو لپکار دی چې الله دین پکی قائم کی او دارنگی که مراد تینا زمکا دی جنت شی ناخو الله تبارک و تعالی بیا دا سی خلقو لورکی چا دا الله تبارک و تعالی التا بیا دا تقسیم نپس دا دی جهنم دی او دا دی جنت دی. الله تبارک و تعالی باولا اغا خکلی نعمتون نصیب کی ان فی هادا یکینا پدی قرآن کی لبلاغا لقوم عابدين خبر رسول دی د فاردا کوم چغیوی الله لرا بندگی کون کی ترغیب ال القران ورکی ها چې په دې قران کې خودل د نی غلار دی عبادت کون کی د الله تعالی تینا پیدا اخلي چې سبب د کامیابی دی او څنګه چې قران نی غلار سبب د کامیابی خودل دا نو د غستا تابعداری کول دا سدی دا د الله تبارک وتعالى رحمت لټولی نو دا رحمت تفاره اوس بیان کئ و ما ارسلناک ان ذلیګل من تعالرا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د فار د عالم. الله تبارک وتعالى د نبی علی السلام راتل د تمام دنیا د فار سبب د رحمتو. نن وګورئ تاسو سوچ کوئ په دنیا کې د نبی علی السلام کومه طریقه چې کوم خلق قرآنی ولیدا او کومې طریقې د دنیا د یو بل سره د معاملاتو د پاره غي په خپل ملکونو کې رایج کړی دي چې مغرب ولې نه دی غي په آرام ژوند تیرې د دنیا کنه توې نه دنیا کې ولې د نبی علی السلام هغه طریقې سبب د رحمت غي له وګرځیدا او موږ مشتو گریوانیو او د یو بل حقونه خرو غي وینا یاره په خپلو کې اگر چې په پردو ملکونو باندې زمونږ افغانستاني څومره شل سلویخ کالی چې کوم نه څومره تکلیف او سمره ماشومان او سمره خزی د بار د پاره نه دی خو خپلو کې ځان لای چې کوم دی هغه قانون چې یاره مونږه تو پیدا په دنیا کې څنګه ملاویږي هغه د اسلام نه راغست دي نن هغه ته وګوره چې کومې خبرې هغه د دنیا د خپل مقصد د پاره د الله درزا د پاره نه دي د خپل مقصد د پاره چې چا راغست دي الله تبارک وتعالى د چانه په زور یو شی نه اوچتای چې هغه راغست دي هغه په وګوره دنیا کې څنګه ژوند دی او بل سره د امن او دارنګي د خیر سګالای او د یو بل د حقوق او د خیال ساتلو د پاره هغه څنګه د دینه پیدا یخلی او مونږ ته الله تبارک وتعالى مسلمانان پیدا کړیو او د هغه باوجود مونږ هغه طریقې نه راولو او نه د هغه د پاره کوشش کو او د ټول نړومبه خبر د هغه د پاره کوشش داري چې د الله د کتاب زده کړو کړی شي د نبی علی السلام د سنتو تابعداري وکړي شي چې دا کله شروع شو دا خبره په هغه ځینو کې قدرتی طور الله تبارک وتعالى هر چا په زړه کې کی نه اسلام ورته چې کوم دی د هر یو سیزنا اوچت ښکاریږي او دا رنګ د اسلام په خلاف چې کمی خبري هغه ورته ناکاره او غلط ښکاریږي په خپل په ازینو کې فضا هموار شي او صفای شي خلکو ته د امن او امان ژوند میلاو شي خلکو ته خپل حقوق میلاویږي نو د دې وجنه د نبی علی السلام راتلل او بیا خاص کر د مسلمانانو د فاره کم یو سړی چې د نبی علی السلام په طریقو باندې روان شي او د مرګ ول راشي او د نبی علی السلام د تعلیماتو مطابق ژوند تیری ال تو ګور بیا رحمتونو ته د نبی علی السلام راتلل د دنیا د فاره دا سبب د رحمتو ورنا وګورا چې موږ به په کم شرکیاتو او په کم دغه کې پراتو کده نبی علی السلام راتلل نو الله د رحمت را لېګلې او د فاره د دنیا قل انما یوحا الیا ولكن وهي شوي دمات انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد يكن انكار ساستاسو كارساز يودي فهل انتم مسلمون اي تاسو مسلمانان سنگ بدا رحمت من حاصلو د نبي عليه السلام رحمت بمن سنگ حاصلو نلوم باي خبره د رحمت ته حاصلولو د پاره دا وکړه چې ما ته غوري زما په پیغمبرای کې لومبه حکم دای چې الله سره بي صدر نه جوړو منګه پاکستان کې حاصل کړه رحمت نبی د پیغمبر چې کوم خلک د غیر الله ته سجده کوي او د مزارونو نه او د قبرونو نه غیر چا پیر ګرځي او دارنګ خپل پیرانو ته جوندو ته او دارنګ مولیانو ته هغه چې کوم دې په خپل کې پریوزي او هغه ته سجده او هغه ته سلامونه په دې طریقه باندې کوي او دارنګ د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز ور کوي آیا منګه دا خبره د پیغمبر د تعلیماتو نه حاصل کړه چې موږ د الله سره بل څوک کارساز نه ویني ولې افسوس چې ځان ته مسلمان وای او د الله سره چې کوم دی اولیاء کرام قبرونو والا دارنګ چا چې کوم دی پیغمبرانو له درجه ورکړي دي هغه درجه چې د الله تعالی درجه دي اولیاء کرام له هغه درجه ورکړي چې د الله درجه دي نه آیا هغه رحمت په موږ ته څنګه حاصلېږي چې موږ بغیر د الله نه بل څوک کارساز نه منو نبی علی السلام وای زما په پیغمبرای کې لومبای وای ماته د دې خبر ده چې د الله سره به شریک نه ګرځو کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا لومبای تقریر د نبی علی السلام په مکه کې ده چې و خلکو د الله سره بل څوک مرا مدد کوي نو کامیاب بشي د کامیابی سرټیفیکیټ نبی علی السلام په خپل لاس هغه خلکو لورکو کوم چې دا ور سره ومنله تاسو کامیاب یې قران ولله د کامیابی سرټیفیکیټ ورکو د الله تبارک وتعالى د طرف نه ولله د کامیابی سرټیفیکیټ د نبی علی السلام په ذریعہ باندې چې قران نازل شو الله د نبی علی السلام په جبه مبارک ورته خوش خبره واورولې نو فهل انتم مسلمون ای تاسو غاړه کې خودین کې دی وحدانیت الله د توحید الله تفهم تولو فقل اذنتكم على سواء بس کچری واوړیدل نو وای ورته چې اعلان کوم تاسو ته په برابر خبره باندې وین ادری اقریب زنفوی جما چې قریب دی دا ام بعیدون یا لری دی ما تو وعدونا چې تاسو سره وعده کیږي دی کې اوس تخویب د فاره د اغه چا چې دا مسله نه منله که څوک نه مني نو ګورې زه ته یو اعلان کوم چې قیامت ډیر نږدې ده او کم یو سړی باندې چې مرګ راشي بس په د قیامت وړو کې قیامت په دمان نه جوړ شد دې نه پس وس عمل نشته نو یو دا چې اشاره دی ته دا چې لکه زه تاسو له دې خبرې یو تنبیه در کوم د نبی علی السلام راتلل دنیا ته او دا رنګي د نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نو او د نبی علیه السلام راتل دنیا ته د هم د قیامت یو نشانی ده چې د دې نه پس چې کوم دی بل پیغمبر بن راځي په کار چې د دې پیغمبر تابعداري وکړي شي نو هغه پیغمبر ورته وی زه تاسو د هغې ورځې نه یاروم چې هغه ما ته پته نشته چې لری ده او که نږدې ده د کومې خبرې چې تاسو سره وعده شوې ده انه یعلم الجهره یقینا د الله تعالی چې دی پوه دی پخکارو باندې من القول د وینانه ویعلم ما تکتمون او پوه دی په هغه سمانې چې تاسو پټوئ اوس زما دعوت چې کوم دی هغه چې چا ومنو آمنا او صدقنا پیووی هغې باندې هم الله تبارک وتعالی پوه دی او کم خلقو چې په زړونو کې کم کفر او شرک او دارنګې دا پټ کړی دی الله تبارک وتعالی نه څه شی پټ نشته دارنګې الله تبارک وتعالی د هر چا په ښکارا او په پټو خبرو باندې خبردار دی هغې الله ته د هغې روز پته ده چې آیا هغه نږدې ده او که لرې ده د کوم سیز چې تاسو سره واده شوې ده و ان ادري او زه نه پوهېږم لعله فتنه لکم شاید چې رستواله د عذاب امتحان وي ستاسو دپاره و متاع الی حین او پیدا او سکه د یو وخته پورې یعنی مطلب دا چې مخکې خو د دې خبرې ذکر وکړو چې تاسو زما دعوت چې په هغه دعوت کې لومړی خبره ده چې د الله سره به صداران نه جوړو شرک په نه کوو بیا درته زه دا وایم چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو وعده راتلونکي ده نه پې پوهېږم چې نږدې ده او که لرې ده ولې چې د مرګ فیصلې د چا د طرف نه وي د الله د طرف نه هغه پې پوهېږي چې د چا ته هم مرګ راځي او دارنګې د دې خبرې ذکر وکړو که ته پټی څه شي او که ته ماته ښکاره کوې زه خو انسان یم نبی علیه السلام وایي او دارنګې موږ تاسو که څوک د دې خبرې دعوت ورکوي نو موږ تاسو د یو بل په زړونو خو نه پوهېږو په زړونو خو خبردار یو الله تبارک وتعالی دی نو پټه او ښکاره خبره که څوک مني او که څوک نه مني که چا صرف په ژبه باندې هاو وکړو زړهیې او نه کړي الله نه پټ نه دی زړه مطلب دا چې زړه او ژبه دا مسلمان له یو کول پکار دی چې دا نه چې په زړه کې دی یو سي د چا روغې له روانې د چا خیر له روانې او ته له چې کوم دی نو کډه کړی و مسلمان څنګه شوې چې ته د بل لپاره کډې کنې چې ته د بل لپاره مصیبت کدی کډه کې تاسو غورځۍ ته قبلې نو ولې زه د خپل رور مسلمان لپاره کډې ته غورځېدل قبول کما دنه او بار ته الله تبارک وتعالی ستاسو په حالت پوه دی او نه پوهېږم چې دا رستوالی ستاسو دپاره که عذاب راتللی او اغستللی د دنیا نه او تللی اخرت طرف ته که دی کس لیټوالی راځئ دا د الله تبارک وتعالی یو عظیم د طرف نه یو امتحان دی چې آیا څوک د دې نه پیدا اخلي د الله د طرف نه امتحان دی تر د یو وخته پورې الله تبارک وتعالی وخت درکړی دی د دې وخت نه پیدا اغستل پکار دی قال رب احکم وی به پیغمبر ای ربا پیسله وکړي بالحق په حق و ربنا الرحمن المستعان او رب زمونږ مهربان امداد کوونکی دی علامات صفون په هغه څه باندې چې تاسو یې وایئ کله چې دا خبرې به خلکو واورېدې نو مختلف قسم خبرې به یې کولې نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې زه خو دې ته د هغې خبرو ذکر کوم چې هغه مخامخ نه دي او پټې دي ولې د الله تبارک وتعالی چې کوم د قیامت د جنت د دوزخ دا خبرې دي او پټې دي نور د الله تبارک وتعالی هو کوڅوک وحدانیت لټی نو په الله یقینو که د دې خپل بدن کې تاسو چوکي کرو کو وفي انفسکم ستاسو په نفسونو کې دنه به تاته په خپله د دې خبرې اواز کیږي چې بغیر د دې نظام د چلولو او دارنګې بغیر د الله تبارک وتعالی نه علاوه د هغه سره بل څوک په د هغه په مملکت کې د هغه په کائناتو کې بل هیڅوک شریک نشته دا به ستا د خولې نه بې اختیار آواز راخیږي په دې او بیا نور دلایل چې په ځمکه او اسمان کې څومره دي چې رزش په سړی په هغې کې سوچ کوي تا ته به پخپله په سوچ کې دا خبره راځي چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز ډوګو منم نه او نه به د هغه نه بغیر د بل چا بندګي کوم یا الله څوک چې دا بیان نه مني زه تا نه فیصله غواړم چې زمونږ په حق زمونږ په منځ کې فیصله او کم خلک چې دې ته نسبت کوي د خبرو د ځان نه کمی جوړی یا الله زه تا نه ته مهربان امداد کوونکې ته زمونږ امداد وکړې مقصد دا چې څوک دا رښتونی دعوت دروغجن کوي نو ستا په حضور کې ظهور د فیصلې ښکاره کیدل د فیصلې غواړو چې د حق او ستا فیصله هغه وکتلی شي چې حق حق او دارنگی باطل باطل الله تبارک وتعالى اخول د نبی علیہ السلام په ژوند دی اومخول او دارنگی د نبی علیہ السلام په ژوند کې نفس چې کم دی اوم داغه خبره چې صحابه رضوان الله اجمعین او دارنگی د ټولو پلاس الله تبارک وتعالى حالت ټول ښکارا کو چې آیا کم خلقو منلا اغي وګوره څنګه د دنیا د فاره داغي نام او نشان څنګه په دنیا کې ژوندې وګرځیدو او کوم خلکو چې انکار کاو او په باطل باندې د نبی علی السلام په مقابله کې نو اغي څنګه شو د غرنګ منګه تاسو له پکار دي چې د حق والو سره ملګرتیا وکو او د ناحق او باطل خلکو نه ځان جدا کو ورنا بیا به منګه په هغه خلکو په هغه ټولګي کې راضي چې الله تبارک وتعالى د حق په سلا کړی دا چې حق یې جدا کړی دی باطل یې جدا کړی دی په کار کې موږ د باطلو نه جدا شو او د حق ملګرتیا وکړو الله دې زمونږه امداد نصیب کړي په دې حق ملګرتیا کې د یو بل سره او د تمامي دنیا د مسلمانانو د مؤمنانو او د خلکو د یو بل سره. لا يحزنهم الفزع الاكبر غمجن بنکری دی لره مصیبت لوي وتتلقاهم الملائكه وملاقات بوكي دي سر پرشتي مخامخ پشدي ته پرشتي هذا يومكم الذي دادر واستاسو اغا كنتم توعدون چي وي تاسو چر چي واده کي خول شو يوم نتوي السماء كتوي السجل للكتب ها کلا چون غړو من اسمان لرا پشان دن غختلو من شیخ بل کتابونو لرا کما بدانا اول خلق نعيده لک څنګه چې شروع کړي او من اول زل د پیدائش نو واپس پکو دی لرا بیا به را جون دی کو وعدا علينا وعدد فهمانه انا كنا فاعلين يمغه كون کی دې کار لرا ولقد كتبنا في الزبور تحقيق لکړو من په کتابونو کې من بعد الذكر فاستو ذکرنا ان الارض یقینا زمکه چې دا یریسها وابخلی دی لرا عبادی الصالحون بندگان زمانه کان ان فی هذا یقینا فد قران کې لبلاغا لقوم عابدین خبر رسول دی د پاره دا قوم چې غی بندگی کون کی وی الله تا عبادت کون کی وی الله تا وما ارسلناک او ندی لګل من تعالی را الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د فارد عالم فارد مخلوقات قل تورت و انما يوحى الي يقينا وحش ودماتا انما الهكم اله واحد يقينا كارساز تاسو كارساز يهودي فهل انتم مسلمون نوايا يي تاسو غاڑكي خودون کی فاين تولون بسكچري واوريدل فاين تولون بسكچري واوريدل فقل اذنتكم على سواء بسكچري اوري تاسو فقل اذنتكم على سواء نو وورت اعلان کوم تاسو تا په برابر خبره باندې وين ادري او زنپ ويګم اقريب چايانز دي دي ام باي دنيا لره دي ما توعدو ناغا چ تاسو سره واده شوي دا انه يعلم الجهر يقينا د الله تعالی چې پوه دي پخکارو باندې من القول دي وينانا ويعلم ما تكتمون او پوه دي پاغا چ تاسو پټوي وين ادري او زنپ ويګم لعله فتنه لكم شاید چې رستو والد عذاب امتحان وي ستاسو د پاره الله امتحان کوي چې تاسو څه کوئ ومتاع الی حین او دا رنګ سکه اغستل وي تر دې یو وخت معلومه پورې قال رب احکم وی به پیغمبر ای رب زبه پیصله وکړي بالحق په حق وربنا الرحمن المستعان او رب زموږ مهربان امداد کوونکی دی علامات سپون په هغه زمانه چې دی کوم بیانې سوره الکاف کې نپی دی علم غیب شو نو په سورۃ المریم کې دا چې علم بالغیب ا بل څوک نشته نو بیا په سورۃ الطه کې او فرمایل چې او بتلو بالمصائب وګوره تکلیفونه پی راغلی او مصیبتونه پی راغلی خو الله تبارک وتعالى تعجزی کوون کیو نو په سورۃ الانبیاء کې او فرمایل يدعوننا رغبا ورهبا اغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې دغه ذکر وشو وګوره دغه حالت ته چې موږ به رحمتت کولو په وخت خوشاله او په وخت تکلیف کې په هر حالت کې اغي په وخت غم او په وخت خوشاله کې به موږ رحمتت کولو وکانو لنا خاشعين او موږ تعجزي کوون امتیازات په صورت ابتلا د ابراهيم عليه السلام شو چې ورته غرزيدلو نو صورت ممتاز او په ذکر د واقعې د ابراهيم عليه السلام چې ورته غرزول شوی دا رنګي صورت ممتاز او په دعا د حضرت ایوب علیه السلام چې دعا یې کړې وا او دا رنګي صورت ممتاز او په ذکر د دعا د یونس علی السلام چې الله تبارک وتعالى ته په اتیارو د مې په خېټه کې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دا رنګي صورت ممتاز او په ذکر هغه پیسلې د داود علی السلام او د سلیمان علی السلام او دا رنګي صورت کې بشارتونه د فارد نیکانو.